a my wyrównamy jego cenę. Tak działa nasza gwarancja najniższych cen. Szczegóły, w tym lista sklepów internetowych konkurencji, dostępna w regulaminie w sklepach RTV, Eura GD i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 6 grudnia, minęła 16. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis. Sprawa bezzasadnego użycia syren alarmowych w Lubartowie zostanie szczegółowo zbadana. Reklamy sprawiają, że młodzież coraz częściej sięga po alkohol. Królewskie klejnoty obrzucone budyniem i szarlotką, skandal w brytyjskiej wieży Tower. Minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski zapowiedział, że sprawa użycia syren alarmowych dziś nad ranem w Lubartowie będzie analizowana. Alarm związany był z poranną operacją sił powietrznych związaną z atakami rakietowymi Rosji na Ukrainę, mówi rzecznik wojewody lubelskiego Marcin Bubicz. Z tej też przyczyny Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego uruchomiło procedurę SPO-13, która zobowiązała powiatowe centra zarządzania kryzysowego do pozostania w nasłuchu. Natomiast ani Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego, ani też Rządowe Centrum Bezpieczeństwa nie wydało polecenia dotyczącego uruchomienia alarmu. Lubartowskie starostwo poinformowało, że przyczyną był ludzki błąd. Na Florydzie dziś kolejny dzień rozmów USA-Ukraina w sprawie wypracowania planu pokojowego. Przy stole negocjacyjnym zasiedli pełnomocnicy amerykańskiego prezydenta Steven Witkoff i Jared Kushner oraz sekretarz Rady Bezpieczeństwa Narodowego Ukrainy Rustem Umierow i szef sztabu generalnego Andriy Ichnatow. Według Macieja Milczanowskiego, eksperta do spraw bezpieczeństwa, Amerykanie chcą zakończyć wojnę w Ukrainie za każdą cenę, nawet kosztem Ukrainy, po to, by robić interesy z Rosją. Rosja nie zmieni swojego nastawienia, wykorzysta tą współpracę ze Stanami, z Chinami, z Indiami po to, żeby dokonać kolejnych podbojów. My to wiemy, natomiast w Stanach Zjednoczonych wygrała linia, która mówiła o takim izolacjonizmie, który jednocześnie stawia na właśnie taki biznes, w którym tylko Stany zyskują, reszta świata nas nie bardzo interesuje. No Ukraina powoduje kłopot, bo cały czas się broni. Ukraińcy nie zgadzają się na żadne porozumienie, które podważałoby suwerenność państwa czy przyszłość demokratycznej Ukrainy. W najbliższych dniach Włodzimierz Czarzasty ma ogłosić swoją kandydaturę na przewodniczącego Nowej Lewicy. Ostatni kongres wojewódzki ugrupowania odbył się w Lublinie. To jest ostatni zjazd. 23 tysiące członków w skali kraju. Żywa, licząca się w rządzie partia. Formacja, która razem z PPS-em i z Unią Pracy bierze odpowiedzialność za Polskę. Kongres Nowej Lewicy i wybory władz partii w przyszłym tygodniu. W wyborach na przewodniczącego wezmą udział także Krzysztof Gawkowski, Marcin Kulasek, Agnieszka Dziemianowicz-Bąk oraz Tomasz Trela. Reklamy sprawiają, że młodzież coraz częściej sięga po alkohol, alarmują eksperci. W badaniu Fundacji GrowSpace prawie 3/4 ankietowanych przyznało, że próbowało alkoholu przed ukończeniem 18 roku życia. Największym złem są wszechobecne reklamy piwa, mówi terapeutka uzależnień Katarzyna Andusikiewicz. Pracuję z dzieciakami w szkole. Jednym tchem są w stanie wymienić przynajmniej 8 marek alkoholowych czy nazw piwa, które znają. Dla porównania nie przychodzi im już tak szybko wymienienie 5 polskich znanych pisarzy. Obecnie zakazana jest reklama i promocja napojów alkoholowych z wyjątkiem piwa. Pacjenci onkologiczni Poznańskiego Szpitala Klinicznego dostali do dyspozycji pokój wyciszenia. To przestrzeń odpoczynku przypominająca domowy salon. Jak pacjenci oceniają to nowatorskie rozwiązanie, sprawdzał Maciej Szefer. To ważne miejsce dla osób, które się leczą i chcą choć na chwilę zapomnieć o szpitalnej sali, mówi pani Urszula. Mogę sobie przyjść tutaj, odpocząć, poczytać książkę, czy porozwiązywać sobie z pokojem krzyżówki, czy też przyjdzie rodzina, możemy sobie tutaj przyjść porozmawiać. Pacjentka oddziału chirurgii onkologicznej wskazuje, że pokój wypoczynku pozwala na moment zapomnieć o chorobie. Tutaj to tak człowiek ucieka trochę od tego, nie? Pobytu. W pokoju wyremontowanym za pieniądze ze zrzutki do dyspozycji pacjentów jest aneks kuchenny, a także kanapa, fotele i kilka stolików z krzesłami. Są też gry oraz książki, mówi Anna Piłat-Bredow ze Stowarzyszenia Rakujemy Jak Chcemy. Ja jestem zachwycona, zwłaszcza tutaj tymi różowymi tiranami. No nie ukrywam, niestety rak piersi to jest choroba, na którą najwięcej kobiet choruje, więc tutaj troszeczkę takie, myślę, jest odniesienie, ale jest tak przytulnie. Władze szpitala planują przy okazji rozbudowy placówki tworzenie podobnych pomieszczeń na innych oddziałach. Maciej Szefer, Polskie Radio. 4 osoby aresztowane po obrzuceniu szarlotką i budyniem brytyjskich klejnotów koronnych.

Pies Bodo miał w zwyczaju wysyłać w stronę Pisi bardzo mądre spojrzenia. Był to jego sposób na przekazywanie ważnych informacji, takich jak na przykład: teraz muszę wyjść na dwór, żeby nie było kłopotu ze sprzątaniem tu, w naszym domku, w naszym tu sekretnym zakątku. I nie chodziło o siusiu. Wpatrywał się wytrwale w oczy Pisi, choć może nie wytrwale, raczej z ufnością, że dziewczynka zawsze zrozumie i rozumiała. Zawsze. No, prawie zawsze, ale to i tak dużo. Czasami wystarczył ułamek sekundy, a już nić porozumienia była rozciągnięta między rozumnym spojrzeniem zwierzęcia, a pełnym czułości wzrokiem Pisi. Pisia miała czasami wrażenie, że spojrzenie Boda przypomina sposób, w jaki patrzą sensowni ludzie. W żartach sama do siebie mówiła nawet: zanim się poznaliśmy, ty chyba musiałeś połknąć człowieka. Pies patrzył wtedy oburzony, a dziewczynka dodawała: dobrze, dobrze, wiem, nie połknąłeś. Nieraz Bodo próbował coś powiedzieć, wykorzystując do tego moment ziewania, a wychodziły mu wtedy długie samogłoski. Niestety spółgłoski były poza jego możliwościami, ale sam fakt podejmowania prób opanowania ludzkiego języka zasługiwał na uznanie. W tej chwili Bodo jednak nie patrzył, nie ziewał i nie próbował mówić. Miał zamknięte oczy i leżał swobodnie rozłożony na boku. Czytają Ludzie Trójki oraz Borys i Jagoda. Muzyka Piotr Salaber. Zapraszamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry, witamy jak co tydzień o tej porze. Tygodnik muzyczny. Czyli audycja, po której należy spodziewać się nowości, przeglądu minionego tygodnia w muzyce, ale też rocznic. I właśnie od jednej z nich zaczniemy. Gosia Jakubowska, Maciej Jankowski, zapraszamy do 19. See you. Gates, od wczoraj 25-letnia płyta Rage Against the Machine, wydana 5 grudnia 2000 roku. Dziś jeszcze do tego materiału wrócimy, a tymczasem film Caught Stealing, tegoroczny thriller z m.in. Zoe Kravitz i Austinem Butlerem w głównych rolach. Ścieżka dźwiękowa do tego filmu też nieźle się poniosła. Ukazała się na początku grudnia, stworzyli ją panowie z grupy Idols, ale pojawiły się też remiksy, na przykład Interpolu. Make way for collateral damage when I'm bored. Pick the scab on the arm of the beast till it's ravaged when I'm bored. Oh, so many things to do or not do when I'm bored. Take the reins as I please myself till I'm blue when I am bored. Stealing, czyli Złodziej z przypadku, to fragment ścieżki dźwiękowej tego filmu. Idols w remiksie Interpolu, Rabbit Run, czyli jeden z singli, które poznaliśmy już wiele miesięcy temu. Co do rocznic, pora na kolejną, tym razem młodszą, dokładnie roczną płytę Lauren Mayberry.

zgadzamy się na amen. W grudniu święta i prezenty, no i znów się nic nie stanie. I tak cały rok następny skończy się oczekiwaniem. Up Miss Ohio, she's running around with her head top down. She says, I wanna do right, but not right now. Gonna drive to Atlanta, live out this fantasy, running around with her head top down. Yeah, I wanna do right, but not right now. Keeps pushing that away and gone. She says you wanna do right, but no, try not. Hold me a mile. Would you look at me so high? She's running around with her right top down. She says I wanna do right, but not right now. Dwa utwory za nami. Najpierw Daria Zaśląska z nowym utworem niejako zamykającym ten sezon, a później King Hanna, czyli zespół z Liverpoolu, jeden z dwóch nowych singli, Look at Miss Ohio. Tymczasem trip hop, absolutnie klasyczny, ale w nieco innej wersji. Thank you. kwintet Floriana Pelissier i co ciekawe Iggy Pop gościnnie na nowej płycie kwintetu. A wcześniej Brass Against, którzy od lat proponują swoje wykonania kultowych utworów, przerabiali najróżniejsze muzyczne style i zespoły, między innymi Rage Against the Machine. A skoro już o nich mówimy, to powracamy do płyty Renegades, przypomnę, od wczoraj 25-letniej. Scene like a horse in a stable. A brother got ill, tried to snatch a fat cable. I stepped back like it wasn't no thing. I punched him in the jaw with the fat go ring. I had an ace in the hole when it came to that. Yo Z, you was packing, you know I was strapped. Posse kept rolling, it was hard to get with them. So I stepped back and unbuttoned my lead denim. They kept coming just like I figured. So I stepped back and started spraying niggas. What a way to go out, out like a sucker. But I'm on track like a Long Island train that can't head up your mission. Suckers who be dissing, always on my jock like a snake always hissing. Grabbing and tapping me like Luther Vandross. Take me to the bar for the drink and make a toast. Giving best wishes to the best MC. And when the spot is blown, ayo, you know it's me. Cause I'm house. Because I'm housing. Because I'm housing. Cause I'm housing. Because I'm housing. Cause I'm housing. Cause I'm housing. Rage Against the Machine z albumu Renegades, który wczoraj skończył 25 lat. Zbliżamy się do końca pierwszej godziny. Przypominam, że jesteśmy z Państwem do 19. Przed nami jeszcze sporo niespodzianek. Dziś w tym rozmowy, o których opowiem więcej niebawem. A tymczasem duet, który śledzę już od paru lat. Duet, który moim zdaniem nie zawodzi. Let me change into something that makes me feel dirty. It's so late that it's early, but the days are new. I'm at your disposal. You can throw it all away. Put it on display. I put it on you, and you put it on shame. You put it on shame. You put it on shame. Bardzo tajemnicze artystki, inspirujące się Oscarem Wilde, proponujące klimat amerykańskich bezdroży. Trochę country, trochę bluesa, trochę amerykany. Bad Flamingo, tak się nazywają. Polecam sprawdzić ich materiał. Mają go sporo i cały czas trzymają poziom. Za nami Shame, czyli ich najnowszy singiel, a na koniec tej godziny Corner of My Eye, premiera z tego tygodnia, Floating Points. Wracamy po 18:00.